Пераглядаючы мясцовую газету, я напаткаў на артыкул пра сумную рэчаіснасць у Індыі. Артыкул называецца «Цяжкая пагоня за справедлівасцю». У ім расказваецца пра дзвюх маладых індыйскіх жанчын, якія сталіся ахвярамі гвалтоўных актаў. Адну, якую завуць Шывалі, малады хлопец забраў з інстытуту, дзе яна вучылася, і на машыне яны рашылі пад'ехаць да крамы, дзе прадаецца марозіва, і там жа пачаставацца. Але туды не даехалі. Па дарозе адна міліцыянка спыніла іх і загадала выйсці з машыны. Яна моцна пакрытыкавала Шывалі за тое, што едзе на машыне з маладым хлопцам, што, відаць, лічыцца непрыстойным многімі ў Індыі. Якраз тут жа стаяў фатограф, супрацоўнік мясцовай газеты, і міліцыянка дазволіла яму сфатаграфаваць Шывалі некалькі разоў, каб пазней засароміць яе публічна. Шывалі так глыбока перажывала з гэтае падзеі, што ў хуткім часе пасля кінулася перад надыходзячым цягніком із канала. Другая асоба, прыгаданая аўтарам артыкула, таксама ёсць маладая жанчына па імені Рэшма. Аднаго дня яна села ў рыкшу з намерам даехаць да бабулі, але па дарозе машына з мужчынамі спыніла рыкшу, і яны загадалі Рэшме выйсці з рыкшы і перайсці ў іхнюю машыну. Ад'ехаўшы некалькі кіламетраў у глухі закутак, там жа мужчыны бязлітасна згвалтавалі яе. Рэшме пагражалі забіццём, калі б яна камусьці расказала пра тое, што здарылася з ёю. У пачатку яна нікому нічога не казала, але пасля бацькам расказала ўсё з тае прычыны, што нехта паднёс, ды паказаў іншым бацькам відэакліп, у якім тыя мужчыны згвалтавалі Рэшму. Бацька Рэшмы упаў у такую глыбокую дэпрэсію, што праз некалькі дзён выпіў атрутны напітак і скончыўся. Цяпер Рэшма разам з іншымі патрабуе ў мясцовых уладаў справядлівай расплаты і карання тых, хто так гвалтоўна знеславіў яе. Аўтар артыкула паведамляе, што Рэшма належыць да далацкага народа, які ў Індыі лічыцца самым нізкім класам, а зламысныя мужчыны з вышэйшых класаў. Аўтар паведамляе, што такія здарэнні часта збываюцца па ўсёй Індыі, і свет пра іх нічога не ведае і не чуе. Яна дадае сваю ацэнку гэтай сітуацыі такімі словамі. Аналітыкі вінавацяць акты насільнага гвалту супраць жанчын у патрыархальнай структуры індыйскага грамадства, паводле якой не заўмірае старадаўнія перакананні, што генетычныя полы няроўныя. І ўсё гэта нягледзячы на тое, што ў Індыі заважаецца эканамічны прагрэс, і многія жанчыны, адступіўшы ад традыцыйных роляў, выйшлі са сваіх хатаў. Шьяма Ананд, член ўсёіндыйскай жаночай дэмакратычнай асацыяцыі, сведзіць, што пакуль мужчыны застаюцца ненавучанымі і самі не ўсведамляюць, што ў статусе два полы роўныя, крымінальныя акты супроць жанчын будуць і ў далейшым працягвацца. Тут жа ніякага значэння не мае той факт, што жанчыны падымаюцца да самай вяршыні, яна дадае. Тысячы іншых уся роўна працягваюць змагацца з мужчынамі. Мы, хто верыць у Ісуса Хрыста, імкнецца жыць згодна з ягоным вучэннем, перакананы, што цэлы свет, і тут жа мы маем на ўвазе кожны народ і кожную этычную групу, мае вялікую патрэбу ў дабравесці Хрыстовым. Тое, што здараецца ў Індыі, служыць толькі адным бачным прыкладам, чаму дабравесці Хрыстова неабходнае ўсяму чалавецтву. Людзі ў шматлікіх месцах пакутаюць ад крыўдных чалавечых перакананняў і паводзінаў грэшных людзей. Ісус Хрыстос прыйшоў на свет, каб збавіць людзей з усіх народнасцяў ад шкодных перакананняў і паводзін. Ён готовы вызваліць грэшнікаў ад паганных звычаяў і ператварыць іх у добрых і спагадлівых людзей. Перед тым, як ён пакінуў зямлю, вучням сказаў: дадзена мне ўсякая ўлада на небе і на зямлі, дык ідзеце, навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Святога Духа, вучачы іх выконваць усё, што я запаведаў вам. Пішчы да хрысціянаў у Галатыі, апостол Павел прыгадвае, што ўсе вы сыны Божыя па веры ў Хрыста Ісуса. Усе вы, хто хрысціўся ў Хрыста апрануліся. Няма ўжо юдэя, ні язычніка, няма раба, ні вольніка, няма мужчынскага полу, ні жаночага, бо ўсе вы адно ў Хрысце Ісусе. Гэта значыць, што ў Гасподніх вачах мы ўсе роўныя перад ім, і мы паслядоўнікі Хрыста павінны прыняць іншых як роўных перад Богам і адно перад адным, што наводзіць нас на наступную думку. Калі мы сцвярджаем, што належым да Хрыста, ідзём след за ім, нам трэба жыць паводле ягоных запаведзяў. Гэта ясна. У дабравесці паводле Яна запісаныя словы, выказаныя Хрыстом, што ён ёсць шлях, праўда і жыццё. Праўда — это ўсё, што сапраўднае, верагоднае і вартае нашага даверу. Жыццё — это значыць, што ён ёсць сапраўдная крыніца жыцця, фізічнага і духовнага. Калі Хрыстос ужывае слова «шлях», ён кажа, што ён з'яўляецца тою дарогаю або сцежкаю, па якой вернік ідзе. Господ наставляе яго, як жыць у цяперашнім жыцці, як паводзіць сябе перад Богамі людзьмі. Адзін хрысціянскі аўтар каментуе, цытую, «шлях Хрыста» это не толькі указвае на тыя дарогі, па якіх хадзіў Хрыстос у Галілеі ці да Єрусаліма, а на спосаб жыцця, калі ён хадзіў па тых дарогах, як ён паводзіў сябе, што ён адчуваў, што ён казаў, якімі жэстамі карыстаўся, як ён маліўся, ацаляў, вучыў і памёр. Это таксама указвае на ягонае ўваскрэсенне з мёртвых. Тэрмін «шлях» это не толькі крыніца інфармацыі або настаўлення. Шлях ёсць асоба, у якую мы верым і ідзём услед за ёю, якая ёсць Бог з намі. Канец цытавання. Калі Ісус Хрыстос сышоў на зямлю, ён быў гатовы прысвяціць сябе на служэнне ўсяму чалавецтву. Ягоны шлях моцна адрозніваўся ад звычайных чалавечых шляхоў. Хрыстос заставаўся пакорным свайму нябеснаму айцу і служыў людзям. У Біблі яго называюць царом цароў і ўладаром ўладароў, але, будучы тут на зямлі, ён паводзіў сябе зусім па-другому ў параўнанні з царамі і кіраўнікамі ў свеце. Напрыклад, мы чытаем пра цара Ірада, які служыў марыянеткай рымскай улады. Пачуўшы пра нараджэнне цара ад мудрацоў з усходу, Ірад загадаў жаўнерам забіць усіх хлопчыкаў, якім было 2 гады і ніжэй. Рымскія ўлады праяўлялі строгі кантроль над народамі, якія перамаглі і заняволілі. Кожны раз, калі рымскія воіны перасякалі мяжу краіны, яны разбуралі і здабывалі сабе ад зняволеных народаў тое, што ім было жаданае і карыснае. Хоць Ісус Хрыстос быў і застаецца царом цароў і ўладаром ўладароў, пра яго сказана, што ён не на тое прыйшоў, каб яму служылі, а каб паслужыць і аддаць душу сваю як выкуп за многіх. Каго ён заклікаў да сябе? Мытнікаў, распусніц, пракажонных і язычнікаў. Тых людзей, якія многія ў ягоныя дні лічылі нявартымі асобай увагі і дапамогі. У Нагорнай казані ён навучае, як тыя, хто ідзе ўслед за ім, павінны паводзіць сябе. Ён кажа, што мы павінны быць убогімі духам, плакаць, не радавацца з гвалтоўных актаў супроць іншых. Ён кажа, што нам трэба праяўляць лагоднасць, прагнуць і жыць паводле Божай праведнасці, быць міласэрнымі, чыстымі сэрцам, людзей мірыць і заставацца вернымі яму, нават калі нас пераследуюць за веру ў яго. Вернікам Хрыстовым загадана не крыўдзіць іншых, а калі крыўдзім, трэба пайсці да пакрыўджанага і папрасіць у яго прабачэння. не толькі нельга чыніць пералюбства, але і недазволена верніку глядзець на любога чалавека іншага полу з рэшнаю пажадаю і намерам. Любіце ворага вашых, дабраславляйце клятвіту вашых, рабіце дабро ненавічнікам вашым і маліцеся за крыўдзіцеляў вашых і заганіцеляў вашых, ён сказаў. Падсумоўваючы сваё вучэнне, ён заявіў: «Усё, што хочаце, каб рабілі вам людзі, тое і вы рабіце ім», бо ў гэтым законы прарокі. Казаць, што так трэба рабіць, вось гэта адно. А Ісус Христос, які патрабуе ад сваіх паслядоўнікаў такое бескарыслівае стаўленне да людзей, жыў тым жа самым спосабам. Тыя, хто правялі з ім немало часу, сержы, што ў яго не было ніякага раздваення паміж тым, чаго ён патрабаваў сваіх паслядоўнікаў, і тым, як ён сам жыў і адносіўся да людзей. Багаслоў Ян упэўнівае нас, што ён піша пра тое, што мы бачылі і чулі. Абвяшчаем вам, каб і вы мелі лучнасць намі, а наша лучнасць з Богам Айцом і Сынам Ягоным Ісусам Христом. І наш кажучы, апостолы пражылі некалькі гадоў з Христом і бачылі, як ён ставіўся да іншых людзей, і з якой велізарнай Божай сілы ён дзейнічаў. І тое, што яны паведамляюць нам пра яго, не ёсць нейкая выдумка, а жаданае прадстаўленне яго. Гэта рэчаіснасць, як яна была і ёсць. Таму апостол Пётр піша пра Хрыста: «Не ўчыніў ён ніякага грэху, і не было падступства ў вуснах ягоных». Калі мы думаем пра тое, што збываюцца гвалтоўныя акты ў свеце, як у Індыі і іншых краінах, мы прыходзім да высновы, што ўсё чалавецтва мае патрэбу ў дабравесці Хрыстовым. Гэта праўда, што пачуўшы пра тое, што было зроблена супраць нявінных жанчын у Індыі, мы кажам: «Ну што ж, проста ганебна, што робіцца супраць жанчын там у Індыі». Але Біблія падказвае, што кожны з нас робіць свае грахі, мабыць, не такія страшныя, як тыя парушальнікі. Перад Богам мы ўсе грэшнікі. Мы ўсе ж сышлі з дарогі ягонай праведнасці і маем патрэбу ў дараванні і ачышчэнні грахоў праз каяння і веру Ісуса Хрыста. Слова Божа кажа, што ўсе мы блукалі як авечкі, звярнулі кожны на сваю дарогу, і Господ усклаў на яго, значыць, на Ісуса Хрыста, грахі ўсіх нас. Збавіцель Христос прыйшоў на зямлю, каб паказаць, як нам трэба жыць у свеце, і вызваліць нас ад грахоў, ды ўкласці ў нашы душы Духа Святога. Ён робіць нас добразычлівымі людзьмі з Божай любоўю, а свет наш мае такую вялікую патрэбу ў такіх людзях. Памятайма словы апостла Павла: «Дык вось, хто ў Христе, той новае стварэнне, старажытнае мінула, цяпер усё новае».